9. Myslím, pronesl ke stemnělému stropu, že nemůžeš očekávat, že usnu. Dnes večer utrpěla má možnost bolestnou ránu. Strašné pochybnosti mě hryžou v některých částech těla a ty vyžadují něžnou a láskyplnou péči. Vím, že nespíš. Ale ano, řekla Liz s zjetlumeným hlasem. Nad hlavou se mi vznáší hrozba jaderné katastrofy. Mé moudí svírá kostnatou rukou přízrak nezaměstnanosti a ještě horších věcí. Každý den na Robinsonových vřesovištích se začíná rovnat 30 letům na ďábelských ostrovech. Snažil se prostrčit něžnou a diplomatickou ruku na druhou polovinu postele. Byla neústupně zastavena na hranici a setkala se s malými ostrými zoubky. Au, řekla jsem ti, že spím. Kromě toho ty ses mě nikdy nezeptal, jestli třeba taky nemám nějaké strašlivé problémy v práci. Frkla, má nejdražší, jak ses měla dnes v práci, nic zvláštního. Obvyklá rutina. Jedna dáma ze západní Indie prohlásila jedno ze svých kuřích OK za nejnovější inkarnaci pána, který nás přišel soudit. Museli jsme mu 2 hodiny zpívat náboženské hymny, než odložila sekeru. Nakonec jsme ji trochu uklidnili. Velmi vyčerpávající. Mohla bys mě taky trochu uklidňovat, navrhl s nadějí v hlase. Nikdo nemůže brát Rogera, co mi z něho naskakuje husí kůže ohledně kozla a kompasu, vážně. Nikdo se špetkou soudnosti. Konec uklidňování. Už spím. Je to divný, mumlal Tappen, jehož pozornost byla najednou odvedena jiným směrem. Když si změnila téma a tím mě zachránila před žalobou pro ublížení na těle a zeptala se ho na jeho protiatomový kryt, začal se chovat divně. V loni se vnucoval skoro každý den, že nám ho ukáže. Dneska dostává třes, když mu navrhneš, že bychom si ho prohlídli. Třeba ho má zařízený jako excentrický útulek s černou kůží a biči a kožešinami. Když o tom mluvíme, ne. Já bych řekla, že to bude rozpadající se díra, kde všude něco prosakuje. Takže tráví většinu času tím, že tam bloudíš s respirátory a bláznivými černými skřínkami. Ach, ty seš sobecká bestie. Teď jsem vzhůru. A cítíš se výborně, au, už jsem řekla. Ne, dokud neodzbrojíš naše podkroví. Jednostranně, Lysistrato, stěžoval si. Víš, že s tím nemůžu nic udělat přinejmenším do zítřka. Povzbuď mě, drahá, podněcuj mě ke vznešeným činům. Zamumlala ospale. Zítra v noci, a to nejdřív, to bude krásné. Krásné. To. Její hlas se něžně a ospale vytrácel, jako vznešené ideály mladých vědeckých pracovníků na Robinsonových vřesovištích. Tappen nezamhouřil oka a civěl do stropu, dokud ho kulatá, světelkující radioaktivní skvrna, již mu jeho představivost vykreslila na stropě, nepřinutila oči zavřít. Nejasná představa o možnosti a nutnosti počítat ovečky ho přivedla ke zcela jasné vidině nekonečné řady bezpečnostních důstojníků, kteří se jako gymnasté přehupují přes bránu Robinsonových vřesovišť, nad níž se setkávají se stejně nekonečnou řadou plutoniových jaderných náloží s nohama a obličejem jistého komika, které skáčou přes bránu opačným směrem.